Hit Wonder heette het. Ja, UK Rendezvous 602 uit 1979. Zo lang geleden alweer. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, leuk dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Na een hele mooie dag zou je kunnen zeggen. Ja. En er komen best nog wel wat mooie dagen aan de komende dagen. Dus geniet er maar weer van het weer. Helaas niet naar het pretpark, niet naar het strand. Ja, het is echt een beetje tuinweer of balkonweer. Het is niet anders. We moeten het er even mee doen. In de show vanavond, behalve troostrijke muziek om deze coronatijd een beetje door te komen. Muziek van de Beatles, de Rolling Stones zie ik hier staan. Alan Parsons Project, die? Geniet het dus. En we hebben een paar interessante onderwerpen voor je. Zo gaan we fietsen voor een vaccin tegen corona. Dat is best wel actueel. Half de Horst is zojuist binnengelopen en die gaat zijn column straks voorlezen. Het heet Canarie in de kolenmijn. Nou, wat dat te betekenen heeft, dat hoor je zo meteen in zijn column. Straks over een kwartiertje ongeveer. En Stichting Meridia vindt dat je statuslozen papieren moet verschaffen. Waarom? Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. daar. Ja, de Beatles worden hier in de late avond met Yesterday 1965. En je hoort ze nog een beetje. The Rolling Stones, Waiting on a Friend. Ja, als je de Beatles draait, dan moet je ook natuurlijk de Rolling Stones draaien. Want in die tijd dat dit grote hits waren, waren dit natuurlijk wel de tegenstellingen in de maatschappij. Goed, we gaan het over iets anders hebben. We gaan het hebben over fietsen voor een vaccin. Je hoort daar alles over in een gesprek met Herman de Bruin. Je kan fietsen voor een vaccin tegen corona. En dat lijkt een ingewikkeld verhaal, maar dat valt denk ik wel mee. Hoewel, Roderick Oudemans, die weet er alles van. Hij is namens Elefunds aanwezig. Roderick, welkom. Even namens Elefunds. Wat is Elefunds, voor de duidelijkheid? Ja. Nee, Elefunds, eigenlijk is het Elefunds is het, stamt af van de olifant. En olifant is een sociaal dier wat communiceert over grote afstanden. Mm-hmm. En dat is hetgene wat wij ook doen met fondswerving. Hè. We proberen mensen samen te brengen om acties te doen voor goede doelen. Ja. En voor ons is op dit moment eigenlijk alles stilgevallen. Omdat evenementen eigenlijk tot 1 september allemaal stil zijn gevallen. En wij toch creatief zijn bezig geweest om iets online verder te gaan. Hè? Dat mensen alleen, maar wel samen iets doen voor het goede doel. En dat is in dit geval het Erasmus. Ja, dan moet je even uitleggen. Het Erasmus MC dat is bezig om een vaccin te vinden tegen corona. Daar is geld voor nodig. En dat geld komt door te gaan fietsen. Niet samen, maar alleen. Ja, dat klopt helemaal. Ja, Erasmus is op dit moment bezig met een onderzoek. En dat is ook wat meer het nieuws geweest. Onder andere, ze kijken naar bloedplasma. Dat ze dat aan mensen geven. Om te kijken in hoeverre dat genezing kan bevorderen. Mm-hmm. Of klachten kan verminderen. En daar hebben wij gezegd van daar willen wij graag een steentje aan bijdragen. En daarbij kijkend of we daar mensen kunnen voor enthousiasmeren. Ja, zodat er meer geld komt, want er is natuurlijk wel geld voor beschikbaar. Misschien ook wel vanuit het Rijk, vanuit de regering. Maar jullie kunnen daar ook aan bijdragen. En iedereen die dat wil, kan ook bijdragen. Want het is een heel simpele actie die jullie opgezet hebben. Ja, zeker. Ja, we proberen gewoon met een bepaalde groep. En het zijn nou een kleine 200 mensen die zich inmiddels hebben aangemeld. En er is gewoon heel veel enthousiasme. Kijk, niks moet en alles mag. En kijk, van onze kant is het ook het mensen informeren over fiets alleen, let op andere mensen, mm-hmm. Neem je afstand. Dat we mensen ook daarin informeren naast eigenlijk ook een stukje fietsers opvoeden. Maar dat is dat zie je eigenlijk op dit moment overal. Hè. Dat je hebt over de wandelaars, hardlopers, fietsers. Met de nieuwe regels. Met de nieuwe regels bedoel je. Ja, met de nieuwe regels bedoel je. En een beetje op elkaar letten. Ja. Niets moet, alles mag. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, wij zeggen niet dat mensen een minimaal bedrag moeten ophalen. Het is aan iedereen zelf om te zeggen, nou, ik wil geld ophalen voor het goede doel. We vragen ook geen inschrijfgeld. Maar als je meedoet, vragen we wel om een eerste donatie zelf te doen. Dat is eigenlijk dan je inschrijfgeld. Maar dat gaat wel gewoon gelijk door naar het goede doel. Ja. En die minimale donatie is €5. Oh. En mensen mogen zelf bepalen of ze dat willen ophogen. Dus het minimale bedrag om mee te doen is hebben we ook expres gewoon heel laag gehouden om mensen de mogelijkheid te geven om dat zelf te bepalen wat ze hieraan willen uitgeven. Ja. €5 vonden we toch wel het minimale wat we daarvoor konden. Ja, en als je gaat fietsen, dan kan je dus anderen vragen om jou te doneren per kilometer of per uur of wat dan ook. Dat is allemaal aan jezelf. En dat geld dat komt dan ten goede aan dat vaccin tegen corona. Ja. Waar moeten ze zijn om te beginnen? We hebben de website heet SoloRide. En dat is dan solo en ride met R-I-D-E aan elkaar, .nl. En daar kunnen ze eigenlijk gewoon, heb je een button staan voor het inschrijven. En dan kunnen ze eigenlijk heel makkelijk wat gegevens achterlaten. En dan kunnen ze via Ideal kunnen ze een eigen donatie aangeven wat ze willen doen. Ja. En op het moment dat ze die betaling hebben gedaan, dan komen ze ook op de website. Je geeft nog wat tips ook om gezondheidsklachten te voorkomen. Niet op vol vermogen fietsen bijvoorbeeld. Ja, klopt. Ja. Nou, kijk, op het moment dat je... voor iedereen is dat natuurlijk afhankelijk, hè, naar gelang de conditie is. Ja. Maar als je op je top gaat rijden en je bent heel erg moe nadat je gefietst hebt bijvoorbeeld, dat je een hele lange rit hebt gedaan en je bent eigenlijk diep gegaan, dan ben je heel erg moe en mogelijk ook wat meer bevattelijk voor ziekte. Roderick Oudemans namens Elefunt over het vaccin tegen corona om de solo ride te gaan fietsen. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. as far as my eyes can see. There are shadows approaching me. Alan Parsons samen met zijn project Old and Wise. En voor Thierry Moise, Le Pomme de Michel. Ja, mooi gedicht. Zometeen in de late avond de wekelijkse column van Han van Horst. Hij is al aan het ritselen, hij gaat er klaar voor zitten. En hij heeft het zometeen over de kanarie in de kolenmijn. Wat zal hij bedoelen? Je hoort het zometeen naar U2. En Stuck in a Moment You Can't Get Out Of. Yourself together, you've got stuck in the moment. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Ik weet niet of u al te laat bent, beste mensen, maar bij boer Bruinzeel in Pierschil op de Hoekse Waard liggen 10.000 kilo rabarbers te koop. Hij hoopt dat de consument de weg naar zijn bedoeling weet te vinden, want anders blijft hij ermee zitten. Een grote vaste klant heeft het laten afweten. Bruinzeel is niet de enige boer die zulke problemen heeft. Sommigen lukt het niet genoeg seizoensarbeiders uit Oost-Europa in te huren om de oogst tijdig binnen te halen. Anderen zitten ineens met overproductie. Zo zijn de aardappelen aan de straatstenen niet kwijt te raken nu de fietsfabrikanten de productie grotendeels hebben stilgelegd omdat er geen vraag meer naar is uit de horeca. Als straks de eethuizen mondjesmaat open mogen, zal dat weinig soelaas bieden. Een boerin in Noord-Holland heeft in een aanval van woede grote bergen piepers op straat gegooid bij wijze van protest. Nou, zou je als leek denken, de voedselbank is er goed voor. Het loopt storm op deze voorzieningen, waarvan de aanwezigheid in een rijk land als het onze even noodzakelijk is als schandalig. Dus dan zijn verse groenten van de Hollandse akker extra welkom. Althans, dat zou je denken. We hebben nu al op de televisie gezien hoe die aardappelen worden doorgedraaid of als veevoer gebruikt. Het schijnt trouwens dat de koelhuizen vol ingevroren kalfsvlees liggen. Omdat er in het buitenland geen vraag meer naar is. Voor dit soort verschijnselen hebben de Engelsen een uitdrukking: de kanarie in de kolenmijn. In vroege dagen namen mijnwerkers kooitjes mee met daarin een vogeltje die ze aan het plafond van hun ondergrondse gangen hingen. Legden die het loodje die beestjes, dan betekende dat wegwezen. Ze waren gestikt in het hoogst ontplofbare mijngas. Een kanarie in de kolenmijn betekent dan ook een teken van dreigend groot gevaar. De overschotten bij de landbouw wijzen erop dat de zo zorgvuldig opgebouwde handelskanalen van Europa in het ongereden zijn geraakt. Serieus in het ongereden. Dat fnuikt niet alleen de export, maar ook de import. Er beginnen zich ontwikkelingen voor te doen die onze manier van leven rechtstreeks bedreigen. Denk niet dat het bij een forse economische krimp blijft en een grote werkloosheid. Er is veel meer aan de hand. Een andere kanarie in de kolenmijn is wat er verleden week in Rotterdam-Zuid gebeurde. Meer precies in het legendarische tuindorp Vreewijk. Daar sloten Daan en Mirjam Kind voorgoed hun restaurant Rozemarijn, dat de meeste mensen kennen onder de oude naam Het Witte Paard. 20 jaar lang hadden ze hun ziel en hun zaligheid erin gelegd. Alles ging goed. Behalve een restaurantgedeelte was er in Het Witte Paard ook een expositieruimte en een toneelzaal. Het had zich ontwikkeld tot de huiskamer van tuindorp Vreewijk. Nogmaals, 20 jaar je ziel en je zaligheid erin gelegd, dan word je in 8 weken de nek omgedraaid. Want dat is natuurlijk wel het effect van de coronamaatregelen op heel veel bedrijven in Nederland. Met nieuwjaar konden meneer en mevrouw Kind geen moment bevroeden dat het binnen een half jaar definitief voorbij zou zijn met hun levenswerk. Ze ontvinden gelukkig veel morele steun uit de buurt. En er schijnt zelfs gedacht te worden aan crowdfunding om het bedrijf toch een nieuwe kans te geven. Dat is dan weer een mooi aspect van deze tijd. Maar van applaus kun je niet eten. Het zijn allemaal kleine voorbeelden die ik vanavond geef. U hoeft niet zo heel scherp in de rondte te kijken, meneer en mevrouw, of u vindt bij u in de straat, of zeker in de gemeente, vergelijkbare drama's op zakformaat die niettemin voor de getroffenen en hun omgeving een alomvattende tragedie betekenen. Dat zijn stuk voor stuk gestikte kanaries in de kolenmijn. Voorboden van de explosies die ons allemaal te wachten staan. Nou, ga maar weer lekker slapen, wil ik zeggen. Ik ben gezegend met een mooie stem, 2 hits en toch pak ik nog gewoon de tram. En weet dit, dat ik al mijn dromen ken, vergeet niks en volg mijn eigen pad elke dag sinds ik groter ben. 15 jaar heb mijn vader verloren, leef me dagelijks storen, kreeg nooit iets waar het te horen. Gaf om niks, al ging de aarde verloren, ik ging naar paps. Daar echt en ik waren aan boorden, chillen met vrienden, maar op school komen we niet. Ik zat liever met chicks en daar ook de wiet. Ik heb gestolen en gezondigd, alles was maar een spel. Nu heb ik mezelf de vraag gesteld. Vraag jezelf eens af, ben je blij met het leven dat je leeft elke dag? En waar vind je de kracht om te doen wat je voelt? Er wel niemand je snapt, er wel niemand je snapt, er wel niemand je snapt, er wel niemand je snapt. Jarenlang was ik mezelf verloren, wilde van niemand iets horen, maar nu ben ik geboren. Ik heb gestolen en gezondigd, alles was maar een spel. Nu heb ik mezelf. There will be much of snow, there will be much of snow, there will be much of snow. Luister met me mee dan, wat doe je als niemand denkt dat je het alleen kan begrijpen? Niemand gaat het je geven. Als je het wil hebben, dan zul je het moeten nemen. Dus grijp. Oh, vraag jezelf eens af. Ben je blij met het leven dat je leeft elke dag? En waar vind je de kracht om te doen snapt. Vraag jezelf eens af, ben je blij met het leven dat je leeft elke dag? En waar vind je de kracht om te doen wat je voelt, terwijl niemand je snapt? Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Hippies ondergronds. Ja, echt wel. Brainbox, Nederlandse band met prachtige hits. Best wel stevig spoel. Maar onder deze smile. Tja, mooi. Hier in de late avond. Brace hoorde je ervoor met Vraag jezelf eens af. In een ogenblik gaan we het hebben over geef statuslozen papieren. Dat vindt althans Stichting Meredia. Je hoort er meer over. Na Richard Harris. My Boy. You're sleeping, son, I know, but really this can't wait. I wanted to explain before it gets too late. For your mother and me, love has finally died. This is no happy home, but God knows how I've tried. Thank you. I know it's hard to understand. Why did we ever start? We're more like strangers now, each acting out a part. I have laughed, I have cried, I have lost every game, taken all I can take, but I'll stay just the same. Heard a word, perhaps it's just as well. Why spoil your little dreams? Why put you through that hell? Life is no fairy tale, as one day you will know. But now you're just a child. I'll stay here and watch you grow. Statenlozen die zouden papieren moeten krijgen. Hoe dat in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Rita van der Eyck. Ze is aan de telefoon. Ze is directeur van de stichting Meridia. Ja. Rita, welkom. Dankjewel. Statenlozen hebben nooit papieren. En waarom zouden ze die dan moeten krijgen? Ik ben ook lid van de manifestgroep Schiedam Verwelkomt Vluchtelingen. Okay. En vanuit die werkgroep hebben wij een brief ontvangen. Vanuit België is er in eerste instantie een brief uitgegaan vanuit het Sant Egidio. Er is in Amsterdam ook een dependance, zeg maar, van deze organisatie, die heel veel doen voor vluchtelingen, voor mensen zonder papieren, voor de dak- en thuislozen. En ja, de vraag is, waarom zou je mensen zonder papieren papieren geven? Mm-hmm. Wij denken, en dat wordt ook in deze brief en het artikel in het AD heeft het ook gestaan, dat juist mensen zonder papieren die geen geld hebben, die eigenlijk ja, de eerste behoefte in de vorm van eten en drinken het al heel moeilijk mee hebben. Maar als deze mensen ziek worden of corona krijgen, dan hebben wij natuurlijk gewoon een groot probleem. Dan is de kans op besmetting is gewoon heel erg groot. Want dus eigenlijk is de oproep ook wel eens een heel klein beetje egoïstisch, denk ik. Van ja, het is ook voor ons goed als de groep mensen die ja, eigenlijk niet zichtbaar zijn, die onder de radar zijn. Want dat vind ik het moeilijke ervan. Ja. Ja. Want de statenlozen hebben nu helemaal geen rechten of helemaal niks eigenlijk. Nee, over die mensen praat ik. Er zijn natuurlijk statushouders, die krijgen een uitkering, die hebben een ziekteverzekering en een woning en een dak boven hun hoofd. Maar ik ben eigenlijk vorige week een beetje geschrokken dat toen we hier verder mee aan de gang gingen, we willen proberen dat dit in de Tweede Kamer op de agenda gaat komen. Ja, en dan ga je eens wat heen en weer bellen of je raakt eens in gesprek. En toen ben ik in contact gekomen met een Ina Blans, die heel actief is in de Erker. En daar zit een postbusadres. En toen blijkt dan, en een postbusadres is voor mensen zonder papieren. Mm-hmm. En nou blijkt dat in Schiedam al 103 mensen zijn. En ja, ik schrok ervan. Ja, kan me voorstellen. Dat zijn niet, en dat kunnen ook gezinnen zijn, maar het zijn dus 103 eenheden, zeg maar, die een postadres nodig hadden. Mensen die eigenlijk niet bestaan. Ja, Het is niet een eenvoudig probleem om op te lossen, denk ik. Maar u bent er in ieder geval wel druk mee bezig. Kunnen mensen ook wat doen die denken, nou, ik wil daar nou, ook iets aan doen? Nou, dat is het leuke, hè? Want tuurlijk is het een verhaal waar een heleboel mensen van zullen zeggen... ja, dat is een hele lange weg en dat dan ook. Maar dat wij gezegd hebben, nou, alcoholisme maar 0,01% kans op een succesje... dan gaan we ervoor. Ja, ja. En er wordt hierin... we hebben afgelopen week ook naar statushouders, maar ook naar die groep... Mensen zonder papieren hebben een kaart gestuurd, dus een stukje bemoediging. Mm-hmm. En er is hier in Schiedam ook een site, schiedamhelpt.nl. Ja. En dat is een site, stel dat er nu iemand is die luistert en die iemand kent of wat dan ook... dan is dat een site waar ontzettend veel hulp ook aangeboden wordt. Ja, ja. Maar goed, als de site Schiedam Helpt, die geeft veel meer informatie daarover... als mensen wat willen doen, kunnen ze zich daar wel via daar wel melden. Ja. Rita van der Eyck, dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg en ook heel veel geduld. Want het zal nog wel even duren voordat er iets kan gaan gebeuren voor deze mensen. I must have left my house at 8 because I always do. My train... Certain left the station just when it was due. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. I must have made my desk around. prachtige van ABBA aan het einde van deze aflevering van de late avond. The Day Before You Came. Ja, klinkt triest, maar het is natuurlijk een hele gelukkige dag vandaag, zou je kunnen zeggen. Hey, dankjewel voor je gezelschap afgelopen uurtje bij deze aflevering van de late avond. Morgen is er weer een show. Dan zit hier Bert de Wolf, wederom met prachtige muziek. Na een mooie, warme dag en goede onderwerpen. Luister maar morgenavond hier via jouw lokale omroep. Ik wens je een hele goede nacht. Wel trust als je gaat slapen. Mooie dromen. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En ik wens je natuurlijk ook een hele goede wacht als je gaat werken of blijft werken deze nacht. Check intussen dan onze website www.delateavond.nl of check onze Facebookpagina, LinkedIn-pagina of Twitter. Tot besluit van de show, The Pretenders, I Go To Sleep. Imagine that you're there.